cennet alemi var, alem-i melekut, alem-i ceberut var, la alemin lahut var, böyle manevi alemi muhtemelen böyle. O kadar büyük muhtemelen böyle. Hatta bir de cennet gökten daha iyi muhtemelen. Bir de gökten bak. Bir de gökten böyle. Düşünün ki bir de gökte kim bilir kaç bin galaksi var muhtemelen böyle. Her galaksi 200 milyar yıldız aşağı yukarı muhtemelen böyle, böyle. O kadar muazzam büyük şu evren muhtemelen. Bunu yaratan böyle. Bu düzeni kuran böyle muhtemelen böyle. Güneşin yeri belli muhtemelen böyle. Ben yaratmadım böyle. Güneşin yeri belli muhtemelen böyle. Ayın yeri belli. Kızın yeri muhtemelen böyle. Herkes yörüngesinde muhtemelen böyle. Böyle. Böyle buyuruyor. Küllün fi felekin geçti bakmıyor. Küllün fi felekin geçti bakmıyor. Küll her biri böyle. Ay, güneş, yıldızlar, galaks da böyle. Felekin kendi felekin yörüngesinde geçti bakmıyor. Döndü. Muazzam bir zapturat, güç, azamet yaratan, yoktan var eden, ölü toprağı can veren Mevlam muhtemelen böyle. Yine onlara göre, Hristiyan'a verdim böyle. Efendim işte onu yağla yakaladılar, yağladılar. Çağıma götürürler. Bunu çağıma geldiler. Yani 3-5 tane çapu, cihade, gücü yetmeyen haşa Allah olur mu muhtemelen Allah aşkına muhtemelen? Bu kadar olur mu saçmalık muhtemelen böyle? Yani orta çağa inanmışlar orta Hristiyanı bunlara böyle. Ama bu çağda inanır mı bunlar muhtemelenler? Hala dünyanın inanma döndüğüne. İnanma döndüğüne. Dünyanın döndüğüne. Galile'yi affetler böyle. Davada gözü kör oldu cezanı yatarken böylece. Yine bir kısmına göre de Allah'ın oğlu da peki niye Allah'ın oğlunu koruyamıyor? Güya onlara göre her insan günahkar doğuyor. Bak muhtemelen Hristiyan'a göre. Her insan günahkar doğuyor muhtemelen böyle. Buradan Gürcistan'a giden biri vardı. Gürcistan'a iş icabı gidiyor muhtemelenler. Oraya götürüyor böyle bu Rusça. Kur'an-ı İncil'in Rusçası var. Onu götürüyor muhtemelenler. Genelde papazlar, genç papazlar. Bunu kapışmış onlar burada böyle. Genç papazlar. Böyle. Sonra başpapaz duyuyor, yasaklıyor bunları ona böyle. Bu götüren kişi, bu tercümanla papazla konuşuyor bu şekilde. Diyor ki, bir çocuk olmuş böyle, bu çocuğun ne günahı vardı ya? Bu günahkar mı da bu çocuk? Günahkar mı da bu? Evet, nasıl günahkar da bu ya böyle ya? Adem babamız yasak meyve yemiş cennette, günaha girmiş de, her doğan dünya günahkar geliyormuş baktığım böyle. Bu nasıl sakma baktığım böyle. Sonra ne olmuş? Allah Teala oğlunu gönderiyor, onu kurban ediyor, onu da kurtarmak için. Yani haşa Allah kurtaramıyor da, bak ne hemle. Yani tam efsane, hurafe, yani saçmalık mı bu? Akıl mantık bağdaş meşhur böyle. Böyle. Okus İncil işte muhtemelen böyle. Yani kendi Hristiyan din adamları bile bazıları böyle şeyle böyle onlar bile kabul etmiyor bu İncil bunu. Allah'a değil bu adamlar. Şimdi gelelim inşallah biraz da yılbaşı meselesine. Aslında ben buna yılbaşı diye ay başlıyorum da. Şimdi öyle gerekiyor sohbet gereği icabı. Konstantin Hristiyan'a kabul edince önce İncil'i 4'e indirdi. Ama otoriter oldu böyle. Yani din onun emrinde. İlama çıktı. Ondan sonra tamam Hristiyan daha sapıttı ona sapıttı böyle böyle. Birine biri Noel Baba denen efsane peri masalı muhtemelen bak. Noel Baba böyle. 350 yıllarında yaşamış güya. 350 yıllarında yaşamış böyle. Hristiyanlar 300 küsur sene önce, sonra diye göre böyle güya yaşamış. Antalya Derme yöresinde onların yaşamış şekilde böylece. İşte tombul bir şey, mişon bir şey böyle. Kırmızı bir şey girmiş şekilde böyle. Flokra şeker bir şey girmiş şekilde böylece. Onlara göre aziz, yani evliya onlara göre. Konstantin rüyasına girmiş muhtemelen bu. Rüyasına girmiş. Birkaç yöde etmemiş bazı kişileri. Konstantin'e bir yok böyle bir şey böylece. Bunun üzerine ne yapıyor? Noel Vadi çıkıyor muhtemelen böyle. Tabi yortus diye böyle.